taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. Nieobsadzanie stanowisk i zaprzestanie finansowania z budżetu są pomysły na Trybunał Konstytucyjny. Polski Komitet Olimpijski w tarapatach, firmy państwowe wycofują się z umów sponsorskich. W Dreźnie zawaliła się część mostu nad Łabą, na szczęście nie ma ofiar. Koalicja rządowa zamierza bojkotować Trybunał Konstytucyjny. Nie chce tam powoływać nowych sędziów na miejsce tych, którym wygasa kadencja. Wczoraj premier, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz prawnicy wzięli udział w debacie drogi wyjścia z kryzysu konstytucyjnego. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia mówił dziś, że stanowisko ekspertów podczas tej debaty było jednoznaczne. Zastanawiałem się, czy powinniśmy w Sejmie obsadzać miejsca, które za chwilę zwolnią się w Trybunale Konstytucyjnym. I konkluzja jednogłośna wszystkich ekspertów jest taka, że nie powinniśmy. Ten głos, on był jednoznaczny, bardzo wyraźny. Nie obsadzać tych miejsc w Trybunale Konstytucyjnym Julii Przyłębskiej, nawet jeśli jakimś cudem znaleźliby się chętni. Nie wchodzić do tego zatrutego źródła, do tej zatrutej sadzawki, poczekać, aż będziemy mogli tę sprawę rozwiązać systemowo. A to rodzi też pytania o dalsze finansowanie Trybunału z budżetu. Marszałek Hołownia mówi, że pomysł ten będzie przedmiotem dyskusji koalicjantów. Trybunał uznał wczoraj za niezgodną z konstytucją uchwałę o powołaniu Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Jednocześnie zakazał jej dalszej działalności. Rządzący nie uznają tego orzeczenia. Komisja będzie pracować dalej. Czarne chmury nad Polskim Komitetem Olimpijskim. Wczoraj umowę w trybie natychmiastowym wypowiedziały spółki PKP Intercity, Polskie Linie Lotnicze, a firma Orlen wstrzymała finansowanie komitetu. Jak informują wirtualne media, finansowanie zakończą także Krajowa Grupa Spożywcza z marką Polski Cukier i spółka energetyczna Enea. Tygodnik Polityka donosi z kolei, że Fiskus sprawdza, czy prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz zarabiał dodatkowo na prowizjach od umów sponsorskich. Z artykułu wynika, że olsztyńska delegatura Krajowej Administracji Skarbowej prześwietla też jego spółkę Radam. W ostatnim kwartale 2022 roku, gdy Radosław Piesiewicz był szefem Polskiego Związku Koszykówki, jego spółka osiągnęła przychody w wysokości 450 tysięcy złotych. Rok później, gdy stał już na czele Polskiego Komitetu Olimpijskiego, przychody spółki wzrosły ponad czterokrotnie do 2 milionów złotych. Autor artykułu informuje, że działacze PZKOSZ mieli zdecydować, że od każdej przyniesionej umowy sponsorskiej prezesowi należy się prowizja. Radosław Piesiewicz miał też zarabiać jako pośrednik umowy sponsorskiej z województwem lubelskim, którą załatwił dla Koszykarskiej Ligi Mistrzów. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. W Dreźnie zawaliła się część mostu nad Łabą. Huk obudził okolicznych mieszkańców w nocy. Na przeprawie wtedy nikogo nie było. Tak przynajmniej twierdzą służby, których akcja w stolicy niemieckiej Saksonii ciągle trwa. Zawaliło się 100 metrów chodnika i ścieżki rowerowej, także fragment toru tramwajowego. Pozostała część mostu Karoli została wyłączona z ruchu. Mieszkańcy stolicy Saksonii odczuwają też awarię sieci ciepłowniczej, bo pękła główna rura systemu. Wstrzymany został również ruch na rzece, bo w wodzie znajdują się betonowe i stalowe części jednej z przepraw łączących starą i nową część Drezna. Straż pożarna i służby miejskie wciąż zabezpieczają miejsce i jednocześnie sprawdzają przyczyny nagłego runięcia konstrukcji do rzeki. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Amerykanie oddadzą dziś hołd ofiarom zamachów terrorystycznych z 11 września. W Nowym Jorku, Waszyngtonie i w samolocie, który spadł w Pensylwanii w 2001 roku, zginęło 2977 osób. Wydarzenia sprzed 23 lat przypomina korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych Marek Wałkowski. 11 września 2001 roku grupa terrorystów z Al-Kaidy porwała 4 amerykańskie samoloty pasażerskie. 2 z nich skierowali na wieżę World Trade Center, 3 uderzyli w Pentagon, a 4 maszyna rozbiła się niedaleko Shanksville w Pensylwanii. Dramat rozgrywał się na oczach całego świata. Ataki terrorystyczne z 11 września były najtragiczniejszymi zamachami w historii Stanów Zjednoczonych. Ich konsekwencją była m.in. globalna wojna z terroryzmem i wojny w Afganistanie oraz Iraku. Zamachy na zawsze zmieniły podejście Amerykanów do kwestii bezpieczeństwa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A w tegorocznych obchodach rocznicy zamachów z 11 września w Nowym Jorku wezmą udział prezydent Joe Biden i wiceprezydentka Kamala Harris. Osobną wizytę w miejscu ataków złoży Donald Trump. Wielka akcja warszawskiej policji w Nadarzynie. Funkcjonariusze przejęli podróbki znanych światowych marek o łącznej wartości blisko 30 milionów złotych. Zatrzymano 4 osoby, to obywatele Turcji i Sri Lanki, relacjonuje Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji. Policjanci zabezpieczyli łącznie prawie 40 tysięcy sztuk towaru, w tym prawie 30 tysięcy par obuwia, ponad 1750 sztuk odzieży, ponad 4 tysiące sztuk perfum, a także ponad 3200 sztuk torebek i portfeli na kwotę ponad 30 milionów złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty uczynienia stałego źródła dochodu ze sprzedaży podrobionego towaru. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś sporo słońca w centrum, na południu i południowym wschodzie, na zachodzie i krańcach wschodnich pochmurno i tam może przelotnie popadać. Nad morzem chłodno, tylko 15 stopni, na pozostałym obszarze ciepło od 18 do 23 stopni, najcieplej w centrum do 25. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 6 minut po godzinie 12. Tu Myśliwiecka 357. I stąd właśnie nadajemy dla Państwa tę audycję z Myśliwieckiej 357. Maciej Załęcki, Rafał Wodziński, Justyna Grabasz. Dzień dobry. Piosenka kończącego się lata The Boys of Summer i Don Henley. Tak, nie da się ukryć, na zewnątrz robi się coraz bardziej jesiennie, ale ze wszystkim sobie poradzimy. Mam dzisiaj ze sobą spory zapas muzyki, która pomaga się uporać z przedjesienną chandrą, ale byłoby jeszcze lepiej, gdyby ten zestaw pomogli mi Państwo uzupełnić. Czekam na piosenkowe propozycje, na utwory jeszcze letnie, już jesienne albo w ogóle niezwiązane z porą roku, ale takie, które sprawiają, że po prostu dzień staje się lepszy. myśliwiecka@polskieradio.pl to nasz adres mailowy i tu należy zgłaszać swoje muzyczne prośby, a jeszcze bardziej zachęcam do dzwonienia na numer 227 trójek, żeby się Rafał nie nudził i żeby oczywiście to najważniejsze, na przykład zadedykować komuś dawno niesłyszany utwór. A ten utwór, który przed nami, już się dziś pojawiał na antenie, ale będzie pojawiał się dalej, bo to nasza piosenka dnia. Znów oddychamy i Król Słońce. Nosi mnie. Widzę lądu brzeg, nie ratuję się. Tymczasowo zmieniam swój stan. Wszystko płynie, a nie lubię zmian. Więcej nie będę prosić cię. Tymczasowo Już tylko 9 dni zostało do premiery nowego albumu grupy Król Słońce. Albumu no, długo wyczekiwanego, bo zespół od dawna dzieli się singlami promującymi to wydawnictwo. A to jest kolejny z nich, najnowszy, Znów Oddychamy. Znów oddychamy tym powiewem świeżości na polskiej scenie, bo z pewnością tym powiewem świeżości można grupę Król Słońce określić. I młodych polskich składów, tych świeżych i znakomicie brzmiących jeszcze sporo przed nami w dzisiejszej audycji Tu Myśliwiecka 357, ale nie tylko, bo słuchamy także muzyki na przykład z roku 2016 z płyty Wildflower, The Avalanches i Subways. You walk on the subway, subway. You walk on the subway. You walk on the subway, it moves around. So you go to see what you found. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

yourself. Then from that place of love, you can love your neighbor. But only from that place of love that starts in your very own heart. The Sacred Souls I Live For You to jest najnowsza kompozycja grupy, a płyta już 4 października. I to była propozycja od nas dla Państwa. To czas na kolejny telefon. 22 7 3. Dzień dobry, dzwoni Bogdan Stychów, tytułarny Skorpion, i życzenia najlepsze dla ukochanej córki Skorpiona, Magdaleny, oraz żony Skorpiona, Marioli. Ukochanym osobom proponuję utwór Mike'a Oldfielda, 5 Miles Out. Pozdrawiamy wszystkie skorpiony. 5 Miles Out to przed nami. Just hold your head in true. Let me get your voice out. Mike Oldfield za nami, Five Miles Out. Dedykacja dla wszystkich skorpionów, a kolejny skorpion z nami w studiu. Paweł Turski, wydawca dzisiejszej audycji. Zapraszamy do trójki. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, przyjmuję w takim razie dedykację i życzenie. Dedykacja, tak. No to składamy oczywiście jeszcze na zapas życzenie, bo to chyba dopiero w listopadzie cię czeka. Tak, no jak skorpion, to przełom października, listopada, jestem późny listopad, 18, więc... Okej, to wyczekuj życzeń jeszcze w listopadzie, a ja teraz wyczekuję odpowiedzi na to, co się dzieje w dzisiejszym Zapraszamy do Trójki. Wszystko się dzieje. Będzie i polityka oczywiście, i tematy regionalne. Zajrzymy do Łodzi. Tam w sobotę runął fragment budynku przy Alei 1 Maja. No i opowiemy o tym, co dalej w takim razie. Czy nie runą kolejne domy? Czy ta tarcza będzie szła naprzód i będzie niszczyła kolejne kamienice? Tym się zajmiemy. Odwiedzi też Piotra Łodeja, który zaprasza na dzisiejszą popołudniówkę od 16 do 19. Bartłomiej Potocki, dyrektor Departamentu Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Rodzinnej, opowie o integracji pracowników z Ukrainy w naszym kraju. Ta, no właśnie, nie postępuje tak, jak należy, i ministerstwo próbuje z tym walczyć. I będzie też oczywiście bardzo bliski państwu zawsze temat, czyli temat drogowo-samochodowy. Od dziś obowiązuje bowiem podwyżka cen za przejazd A2 między Nowym Tomyślem a Koninem. To jest ten odcinek koncesjonowany, kulczykowy, pewnie kojarzysz, Justyna. Mm-hmm. No i już 34 zł za 50-kilometrowy odcinek. I Kuba Witkowski, który przygotowuje ten materiał, też zdradzi, bo Kuba jest z Wielkopolski, jak ominąć tę płatną A2. A Kuba też na rowerze dużo jeździ, więc może jest to jakieś rozwiązanie. Dlatego wie, jak ominąć A2, bo rowerem go nie wpuszczają na tę A2, prawda? No właśnie. I jeszcze będzie taki temat prosto z lodówki. Ostatnio mnie bardzo zainteresowało to, że ceny masła idą w górę, więc wysłałem Jacka Frenzla po to, aby się dowiedział, po pierwsze, ile będzie kosztować to masło pod koniec roku, właśnie takim listopadzie, 18 chociażby, gdy się piecze torty i potrzeba masła. Podobno 10 zł za kostkę ma być. Na powodów jest kilka, chociażby krowy zmagają się ze stresem cieplnym. Więc o tym wszystkim opowiemy. A jeszcze wejdziemy na osiedla strzeżone, bowiem okazuje się, że osoby, które mieszkają właśnie na terenie takich osiedli, to nie czują się, o dziwo, bezpiecznie. Bezpiecznie, to ciekawe. A w temacie masła posłuchamy teraz Kamila Piwota. Dziękuję ci bardzo i zapraszamy do słuchania. Zapraszamy do trójki po godzinie 16. Tak, Piotr Łodej zaprasza. Ej, wiesz co mi w głowie siedzi? Kiedy zamiast spać się kręcę znów, myślę, po co są worki na śmieci? O zapachu, nie wiem, bzu. Myślę, po co te naklejki? W aucie jedzie mały Franek, tak. Chciałem się z tobą zderzyć, ale masz naklejkę, to zmieniam zdanie. Czasem myślę o keczupie, bo go lubię, ale nie w saszetkach. Po co robią je tak malutkie, że mi na trzy frytki starcza jedna? Wiem, dziwna jazda. Tyle myśleć o zbędnych wynalazkach, ty, ale robią tyle tego dałatajstwa, a wciąż nie ma masła w plastrach. Po co wam loty na Marsa? Na Marsa, na Marsa? Chcecie wybudować tam miasta? Tam miasta, tam miasta? To wymysły na maksa, jak pizza hawajska. Zamiast miasta w gwiazdach nastał czas na masło w plastrach. Co? Nastał czas na masło w plastrach. Co? Nastał czas na masło w plastrach. Co? Nastał czas na masło w plastrach, ej. Producenci masła, nastał czas na masło w plastrach. Mam pomysł na nazwę i mogę pomóc wam z hasłem. Masłoplast i bułka z masłem to bułka z masłem. Co, reklama gotowa? A moja dola za ubranie tego w słowa? Stora, skoro masło to wasz towar, to na musicie grubo posmarować. Ej, a ja dzień za dniem mam spokojny sen, kiedy światło gaśnie, wiesz, moje życie jest jak dżem, wszystko idzie jak po maśle. Sama prawda, nie przesadzam, farta mam jak mało który. Cała banda ze mną siada i co? Oglądamy Masko Nury. Czemu wam o tym gadam? Bo to frajda, takie bzdury. Jak mi w życiu coś wypada, to i tak masłem do góry. Po co wam loty na Marsa? Na Marsa, na Marsa? Chcecie wybudować tam miasta? Tam miasta, tam miasta? To wymysły na maksa, jak pizza hawajska. Zamiast miasta w gwiazdach nastał czas na masło w plastrach. Co? Nastał czas na masło w plastrach. Co? Nastał czas na masło w plastrach. Co? Nastał czas na masło w plastrach, ej. Producenci masła, nastał czas na masło w plastrach. Nastał czas na masło w plastrach, a to masło coraz droższe. Dzisiaj o jego cenach w popołudniowym zapraszamy do Trójki. A na razie na naszej antenie Bia Badubi i Beaches. Wieczorem porozmawiamy o zmianie klimatu, a także o zielonej rewolucji, tej społecznej i tej gospodarczej. Spytamy o to, kto ponosi koszty transformacji energetycznej, koszty przestawienia gospodarki na nowe, zielone tory. Czy to nie jest tak, że większość kosztów zmian społecznych przekładana jest na najbiedniejszych? Czy ta zielona rewolucja może wyglądać inaczej? Kto musi ponieść koszty zmian społecznych i gospodarczych, by zamiana świata na bardziej ekologiczny była w ogóle możliwa? Zapraszam, Michał Matus. Klub Trójki. Dziś tuż po 20. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you. Niskie ceny świętujemy, tanie kupujemy.